Jest czwarta. Autopromocja. Pierwsza trójka to nasza nowa lista przebojów. Notowania, utwory spoza zestawu, sesje na żywo. W tym tygodniu można głosować m.in. na Karaś Rogucki, Niedźwiedzie Polarne. Right, Monaco. Agata Karczewska, Dark Horse. Głosowanie na stronie trójki w zakładce Lista Przebojów. Pierwsza trójka. Zapraszam w każdy piątek po 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Zaczynamy w takim razie. Dzień dobry. Coś mi świta. Tak nazywa się ten program, który do godziny 6:00 razem z Państwem Irena Dan, która program realizuje, i Radek Nałęcz przy mikrofonie. Dzisiaj 9 dzień maja, 130 dzień 2024 roku. Do końca roku zostało 236 dni, a imieniny obchodzą Grzegorz, Bożyda, Archiacynta, Hiob, Katarzyna, Karolina, Mikołaj, Maria i Stefan. Wszystkiego najlepszego od trójki. Wschód słońca dzisiaj o 4:48, a słońce zajdzie o 20:16. Pierwszy utwór po 4:00 to Jamiroquai. Dzień dobry i dobrego dnia życzymy. świta. Trzeba będzie przestać nie palić i trzeba będzie przestać oddychać do stycznia, a może i dalej. To są nasze niedźwiedzie polarne. Osiem minut po godzinie czwartej. Karaś Rogucki, Niedźwiedzie Polarne. I właściwie jest to tytuł adekwatny do sytuacji na Podlasiu. Nie chodzi mi o niedźwiedzie, chodzi mi o temperatury, bo przymrozki spore. No i dawno takiej wartości nie widzieliśmy. Minus 5 stopni tej nocy właśnie na termometrach w województwie podlaskim. Dzisiaj dosyć rzeźko i chłodno w tej części naszego kraju, ale jeżeli chodzi o to, co w ciągu dnia się wydarzy, no to zachmurzenie małe tylko na północy i północnym wschodzie, okresami umiarkowane i duże. Na północnym wschodzie wieczorem możliwy słaby deszcz, o tym mówią synoptycy, a na termometrach wartości zdecydowanie wyższe niż minus 5. Na Podlasie dzisiaj jest faktycznie rekordzistą. Te wartości dwucyfrowe do 19 stopni Celsjusza, tyle będą pokazywały termometry. Oczywiście, jeżeli wierzyć prognozie pogody, a nie mamy podstaw, żeby nie wierzyć. Teraz 10 minut, prawie 10 minut po godzinie 4 do spraw pogodowych. Będziemy jeszcze wracać. Niebawem też przegląd tego, co szykuje nam czwartek i co dzieje się nie tylko na świecie, ale przede wszystkim w Polsce, czyli poranny przegląd portali internetowych. Nirvana About a Girl to jest nagranie, które przez najbliższe minuty nam będzie towarzyszyć, a potem Paramore. I do. Coś mi świta w sieci. Czym żyje Polska i czym żyje świat? No to zacznijmy od Stanów Zjednoczonych. TikTok chce zapobiec wprowadzeniu zakazu korzystania z tej aplikacji. W Stanach Zjednoczonych firma złożyła w tej sprawie pozew. Według Waszyngtonu chińskie oprogramowanie jest wykorzystywane również do szpiegowania amerykańskich obywateli. Poza treściami, które tam są publikowane i pewnie w części, no bo nie wszystkie, nie można tak generalizować, są to treści, które nie do końca mają pożądany wpływ na przykład na umysły młodych ludzi. A często też te aplikacje, czy bardziej influencerzy, zastępują rodziców, o czym wielokrotnie mieliśmy okazję się przekonać. Niestety. Działania zarówno ze strony amerykańskiej, jak i chińskiej rozpoczynają bitwę prawną, która zdecyduje, czy obawy dotyczące bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych związane z powiązaniami TikToka z Chinami mogą przeważyć nad prawami wynikającymi z pierwszej poprawki do konstytucji, przysługującymi 170 milionom amerykańskich użytkowników aplikacji. Chodzi o prawo do swobody wypowiedzi. Szykuje się ciekawa batalia, którą z pewnością będziemy obserwować. No nie tylko my, ale też cały świat, no bo to, co zwykle dzieje się na ławach czy w sądach w Stanach Zjednoczonych i dotyczy nowych technologii, potem w jakiś mniejszy lub większy sposób promieniuje także na pozostałe kraje. Więcej na ten temat znajdą Państwo na polskieradio24.pl. Również na łamach naszego portalu o Eurowizji 2024. Luna o swoim występie dałam z siebie tyle, ile mogłam. Reprezentująca Polskę artystka z piosenką The Tower odpadła w półfinale tegorocznej edycji Eurowizji. Tutaj nie ma przegranych. Skomentowała swój występ artystka. Podziękowała też swoim fanom za wsparcie. Słyszałem, czytałem taką relację, że zaraz po ogłoszeniu wyników w miejscu, gdzie gromadzą się eurowizyjni dziennikarze, zapanowała cisza i pewnego rodzaju konsternacja, no bo raczej Luna miała dużą szansę, żeby znaleźć się w tej grupie artystów, którzy będą walczyć o laury eurowizyjne, a stało się inaczej. Niestety będziemy musieli spróbować swoich sił za rok, ale czy ta sytuacja nas dziwi? Jakoś tak od wielu, wielu lat nie mamy szczęścia w tym konkursie. O ataku mrozu już mówiłem, uderzenie tej nocy miało miejsce. Wspominałem o przymrozkach w województwie podlaskim, ale też warmińsko-mazurskie, pomorskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie. Tutaj może być nieco chłodniej, chociaż z drugiej strony, jak jechałem dzisiaj rano na program, no to ta temperatura w samochodzie mówiła o czymś zupełnie innym i nie miałem wcale włączonego grzania. U mnie 8 stopni na termometrze, no ale część województwa mazowieckiego może faktycznie podlegać tej pogodzie, która no jeszcze gdzieś tam się przełamuje, żeby w końcu tym ciepłym, już takim letnim ciepłem uderzyć. Do tego, co dzieje się na świecie i w Polsce, do naszego przeglądu portali internetowych oczywiście jeszcze w trakcie tego programu wrócimy. Teraz 19 minut po czwartej. Little Coś mi świta. Zgodnie z tradycją porannego programu Coś mi świta, kalendarium. Teraz 29 minut po czwartej. Rok 1502. Krzysztof Kolumb rozpoczął czwartą i ostatnią swoją podróż do Nowego Świata. W 1573 we wsi Kamień pod Warszawą zakończyło się zbieranie głosów w pierwszej w historii polskiej wolnej elekcji, w wyniku której wybrano na króla Henryka Walezego. To trochę tak z angielskiego zabrzmiało, ponieważ kolejna wiadomość dotyczy Wielkiej Brytanii. Rok 1671. Thomas Blood ukradł angielskie klejnoty koronne przechowywane w Tower of London. Rok 1873. Doszło do krachu na giełdzie w Wiedniu, a w 1874 uruchomiono tramwaje konne w Bombaju. 9 maja w 1893 roku doszło do kolejnej ważnej daty, również również w kontekście rozwoju na przykład kina. Thomas Alva Edison po raz pierwszy zaprezentował kinetoskop, czyli taką maszynę, która pozwalała wyświetlać ruchome obrazy. W 1926 roku Amerykanie Richard Byrd i Floyd Bennett dokonali pierwszego spornego cały czas przelotu samolotem nad biegunem północnym, a w 1929 całkowite zaćmienie słońca było widoczne nad Oceanem Indyjskim, Sumatrą, Półwyspem Malajskim, Wietnamem, Filipinami i Pacyfikiem. Rok 1946, wówczas 9 maja otwarto Państwowe Muzeum Zamkowe w Pszczynie, a w 1966 roku Telewizja Polska wyemitowała pilotażowy odcinek serialu Czterej Pancerni i Pies w reżyserii Konrada Nałęckiego. Deszcze niespokojne potargały sad, a my na tej wojnie ładnych parę lat do domu wrócimy, w piecu napalimy, nakarmimy psa. Przed nocą zdążymy, tylko zwyciężymy, a to ważna gra. Na niebie obłoki, po wsiach pełno bzów. Gdzież ten świat daleki, pełen dobrych snów. Powrócimy wierni, my czterej pancerni, rudy i nasz pies. My czterej pancerni, powrócimy wierni po wiosennym. Ballada o pancernych na antenie Trójki, słowa Agnieszka Osiecka, muzyka Adama Walaciński, no i głos Edmunda Fettinga, który zaśpiewał balladę o pancernych, która towarzyszyła Czterej Pancernym i Czterej Pancerni i Pies, może tak, żeby nie robić żadnego łamańca językowego. To było 21 odcinków, czyli 3 sezony. Serial powstał w latach 1966-1970. Jeden z tych najbardziej popularnych seriali, z gwiazdorską obsadą: Roman Wilhelmi, Franciszek Pieczka, Janusz Gajos, Włodzimierz Press, Wiesław Gołas, Pola Raksa, Małgorzata Niemirska i wielu, wielu innych fantastycznych aktorów, którzy wzięli udział właśnie w tej, no jak na tamte czasy, super produkcji serialowej. Mamy porucznika Olgierda Jarosza, mamy kaprala plutonowego sierżanta podporucznika Jana Kosa, mamy kaprala plutonowego sierżanta Gustawa Jelenia, to trochę taki spoiler, prawda, ale awansowali żołnierze. Plutonowy sierżant, starszy sierżant Grigori Sakaszwili, czyli Grześ, no i też pojawia się szeregowy kapral Tomasz Czereśniak, Tomuś Tomek, bo różnie był nazywany w tym serialu, no i też Szarik, czyli ten pies, pies Janka, jako szczeniak pochodził od suki towarzyszącego Jankowi na Dalekim Wschodzie ZSRR Jefima Minowicza, mówił źródła, członek załogi czołgu, wielokrotnie pomocny w potrzebie. I ciekawostka jest taka, że byli dublerzy na planie. W filmie rolę Szarika odgrywały 3 psy. Trymer, to był główny aktor, oraz Atak i Spik, czyli dwaj dublerzy głównego aktora. Czterej Pancerni i Pies. Od czasu do czasu można w kanałach tematycznych zobaczyć odcinki serialu, który pobudzał wyobraźnię masową w latach 60., no ale popularność, jak się okazuje, przetrwała. Rok 1971, oficjalnie otwarto halę widowiskowo-sportową Spodek w Katowicach. To też arena wielu wspomnień, wiele wspaniałych koncertów, wydarzeń również sportowych miało miejsce w katowickim Spodku, więc pozdrawiamy. Rok 1974, afera Watergate, rozpoczęły się przesłuchania i proces impeachmentu prezydenta Richarda Nixona. W roku 1974 oddano do użytku pierwszą linię praskiego metra, a w 1975 roku data emisyjna polskiego banknotu o nominale 50 zł z Karolem Świerczewskim z serii Wielcy Polacy. No i jest jeszcze jedna smutna data. 9 maja w 1987 roku doszło do jednej z największych katastrof w historii polskiego lotnictwa. 183 osoby zginęły w katastrofie lecącego do Nowego Jorku samolotu Polskich Linii Lotniczych Tadeusz Kościuszko w Lesie Kabackim pod Warszawą, do której doszło w czasie próby awaryjnego lądowania. Teraz na zegarze 35 minut po godzinie 4:00 coś mi świta w Trójce. Ain't shady, baby, I'm hot like the prodigal son. Big a battle, leany, meany, money, moe, and flower, you're the chosen one. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. za 18 minut piąta. Coś mi świta w trójce. Alanis Morissette, thank you. Pięknie dziękujemy, oczywiście. Uzupełniając jeszcze kalendarium, rok 1997, premiera filmu Piąty element w reżyserii Luca Besson miała miejsce. Bardzo dobry film, jeden z tych moich ulubionych. No i też fantastyczny Cud pury mowy w reżyserii Izabeli Cywińskiej w 2000 roku. Jest jeszcze jedna data. 25 lat temu w telewizji nadana została pierwsza audycja wyborcza Studia Solidarność. A co przyniesie ten dzień, 9 dzień maja? A między innymi Sejm w drugim dniu posiedzenia ma rozpocząć pracę nad rządowym projektem ustawy o czasowym ograniczeniu cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe oraz o bonie energetycznym. To jest coś, co powinno zainteresować nas wszystkich obywateli. Zakłada ten projekt, że osoby z niższym dochodem będą mogły skorzystać z bonu energetycznego, a cena maksymalna energii elektrycznej zostanie ustalona na poziomie 500 zł za megawattogodzinę. Jak wskazała kancelaria premiera, bez zamrożenia stawki ta kwota wynosiłaby 739 zł. W czwartek Sejm rozpocznie też pracę nad projektem posłów Prawa i Sprawiedliwości dotyczącym podniesienia kwoty wolnej od podatku dla wszystkich do wysokości równej 12-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, ale nie mniejszej niż 60 tysięcy złotych. Zaplanowana jest też debata nad złożonym przez PiS wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności wobec minister klimatu i środowiska Pauliny Henning-Kloski. To jeżeli chodzi o Sejm. W Senacie kontynuacja posiedzenia. W planach są głosowania dotyczące m.in. noweli ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Tutaj są zapowiadane i wprowadzane, najprawdopodobniej zostaną zmiany. Dzisiaj rano, też nie zapominamy, odbędzie się pisemny egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Po południu będą pisemne egzaminy z innych języków obcych na poziomie podstawowym: niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, francuskiego i włoskiego. Przystąpienie do takiego egzaminu z wybranego języka obcego jest obowiązkowe dla wszystkich maturzystów. Od lat najczęściej wybierają angielski. W takim razie życzymy połamania i języka, i piór. Za kwadrans, godzina piąta, coś mi świta w trójce. Thank you. pewnie jeszcze trochę schudnę, nim na nogi stanę. A ty jak ci się teraz podoba twój świat? Znowu jest to czysty i cię bierze do tańca. Mój ma kontuzję i się ból wzrasta. A ty jak? Naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobywaj szczyty i już bądź najlepszy. I tylko czasem proszę chociaż zatęskni za mną. Pozbierać niż rozsypać. Staram się codziennie trochę zapominać. Boję się, że zmięknę, jeśli spojrzysz tak jak wcześniej. Ćwiczę już na taki wariant od miesięcy mięśnie. A ty jak ci się teraz podoba twój świat? Znów jest to czysty i cię bierze do tańca. Mój ma kontuzję i się ból wzrasta. A ty jak? Naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobywaj szczyty i już bądź tym najlepszym. I tylko czasem proszę chociaż zatęskni. A ty jak? Coś poszło aż tak bardzo nie tak, że teraz mijam cię dwie ulice dalej, żeby nie łudzić się, że da się ocalić jeszcze nas. To Kaśka Sochacka i Szum, czyli zwiastun kolejnej płyty długogrającej tej właśnie artystki, ale też zwiastun tego, co potencjalnie może wydarzyć się w piątek po godzinie 19. Wtedy to Piotr Metz poprowadzi pierwsze notowanie, pierwsze historyczne notowanie pierwszej trójki listy przebojów, a Kaśka Sochacka i Szum to jest jedna z propozycji, które walczą o Państwa głosy. trójka.polskieradio.pl/LPT. Tutaj można wysłuchać wszystkich propozycji i zdecydować, które nagranie Państwu odpowiada, na które warto zagłosować, a które pominąć. Dużo jest zarówno polskich, jak i zagranicznych wykonawców. Warto odsłuchać wszystkich i każdemu dać szansę, ale wśród tych propozycji Szum i Kaśka Sochacka również się znalazła, więc polecamy Państwa uwadze. Zarówno głosowanie cotygodniowe, jak i kolejne wydania listy, które tradycyjnie w piątki po godzinie 19. Jeśli o czasie mowa, to za 7,5 minuty godzina 5, to coś mi świta w trójce. Beautiful face that left me no illusion. I saw you in the Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. My queen.